11 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Een groep van zo'n 150 strandgangers is vanavond betrokken geraakt bij vechtpartij op het strand van Zandvoort. Zeker 3 mensen zijn gewond geraakt. Een vrouw kreeg een fles tegen haar hoofd. Volgens de politie ging het met name om jongeren die zich buitengewoon vervelend gedroegen. De politie greep in met tientallen agenten en politiepaarden. Daarbij is 1 aanhouding verricht. Wel heeft de politie naar eigen zeggen veel namen genoteerd. De meeste jongeren zijn intussen met de trein vertrokken op weg naar huis. Het ledenparlement van de FNV heeft met ruime meerderheid ingestemd met de voorstellen van de Sociaal-Economische Raad om de arbeidsmarkt te hervormen. Het voorstel is vooral bedoeld om flexwerk aan banden te leggen, bijvoorbeeld door nulurencontracten te verbieden en het inzetten van uitzendkrachten te beperken. Andere bonden en de werkgevers hadden er al mee ingestemd. Nu ook de FNV akkoord is, wordt de kans groter dat het CER-advies naar het kabinet gaat. Er worden geen nieuwe rechters op het Marengo-proces gezet, de zaak tegen de groep rond Ridouan Taghi. Dat heeft de wraakingskamer van de Amsterdamse rechtbank bepaald. De advocaten van kroongetuige Nabil B. zegden vorige week het vertrouwen de rechters op, omdat B. niet achter gesloten deuren iets persoonlijks mocht uitleggen. Taghi mocht dat eerder wel. Volgens de advocaten van B. zijn de rechters vooringenomen en moeten ze daarom worden vervangen, maar de wraakingskamer gaat daar dus niet mee akkoord. Litouwen beschuldigt Wit-Rusland daarvan een illegale migratiestroom te veroorzaken om daarmee de Europese Unie te destabiliseren. De afgelopen 2 weken zijn er ineens honderden migranten de grens overgekomen. Ze worden opgevangen in een tentenkamp. De migranten komen vooral uit Irak en Syrië. Volgens Litouwen lijkt het erop dat Wit-Rusland hen ophaalt uit Bagdad en Istanbul en hen vervolgens de grens overhelpt. De Litouwse inlichtingendienst houdt er rekening mee dat er ook spionnen tussen zitten die in Litouwen informatie willen verzamelen over Wit-Russische oppositieleden. President Biden en president Poetin zeggen allebei dat ze een goed gesprek met elkaar hebben gehad. Ze zijn het over veel dingen oneens, maar er was volgens Poetin geen vijandigheid. Biden zegt dat de toon beschaafd bleef. De meest concrete afspraak die de heren hebben gemaakt is dat de VS en Rusland weer ambassadeurs gaan uitwisselen. En dan voetbal. Op het EK voetbal heeft Italië in Rome met 3-0 gewonnen van Zwitserland. Manuel Locatelli scoorde 2 keer. En Turkije is zo goed als uitgeschakeld na de 2e nederlaag dit EK. Vanavond was Wales met 2-0 te sterk in Baku. Doelpuntenmakers waren Ramsey en Roberts. Door de zege heeft Wales een grote stap gezet op weg naar de 8e finales. En dan het weer. Het koelt maar langzaam af. De minima liggen vannacht tussen de 17 en 22 graden. Morgen in het hele land wordt het een tropische dag met 35 tot 30 graden. 'S Avonds kunnen er stevige onweersbuien vallen. Dit was het NOS Journaal. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel. Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Omdat we gaan voor een schonere lucht, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de Toyota Corolla Hybrid. Alleen nog deze maand met upgrade naar hybrid ter waarde van €2500. Ontdek meer op toyota.nl. Time. Wereldpremière van de beroemde Japanse componist Ryuichi Sakamoto. Een woordloze opera, bevrijd van tijd, geïnspireerd op een surrealistisch verhaal van Soseki Natsumes. 18 tot en met 20 juni in de Amsterdamse Gashouder en online. Tickets via hollandfestival.nl. Omdat we gaan voor een schonere lucht, krijg je nu een upgrade naar hybrid ter waarde van maximaal €2500. Kijk op toyota.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden. Binnen zit Rob Trip. Nou, zullen we het komend uur maar doen alsof dit een besloten CDA-bijeenkomst is? Dan kan iedereen tenminste meeluisteren. Goedenavond, welkom bij Dit Oog. Over een top die geen doorbraken opleverde, maar toch heel erg belangrijk was. De presidenten van Rusland en de VS spraken 4 uur lang met elkaar in Genève. Eelco Bos van Rosenthal was en is daar ook, en met hem gaan we de balans opmaken. De strijd van een donorkind dat wil weten wie haar biologische vader is. Maria heet ze en vandaag maakte ze bekend dat ze in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van een rechter die haar met lege handen liet staan. Ze is hier vanavond. En waarom zou je Albanië toelaten tot de Europese Unie? Waarom zou je er zelfs over gaan praten? Hoeveel verstand moet je hebben van defensie om daar echt over mee te kunnen praten in de kabinetsformatie? En in onze serie bijnamen van de landenteams in het voetbal zijn wij aangekomen vanavond bij België. Maar eerst het belangrijkste nieuws van vandaag. Woensdag 16 juni. Sneller dan gedacht komt er een einde aan de mondkapjesplicht. Tenminste, als je 1,5 meter afstand kunt houden. Voor veel mensen is dat een opluchting. Mondkapje? Snel af! Hé, zo. We zien ik wil gezicht. Ademhalen nu. Ja, overmorgen komt het kabinet met allerlei versoepelingen, want... We zien dat de besmettingscijfers geweldig dalen, de ziekenhuiscijfers geweldig dalen. Dat maakt dat we ook echt die volgende stap kunnen zetten. En ook de makers van de mondkapjes hebben geen moeite met de versoepeling. Want ze verkopen toch al bijna geen mondkapjes meer. De verwachting was eigenlijk van, nou, net als een t-shirt of een werkjas is het versleten en ze bestellen nieuw. Maar dat is niet gebeurd. Ook thuiswerken hoeft van het kabinet niet meer per se. Veel mensen vinden dat jammer, want er waren wel voordelen. Je reistijd, die heb ik niet meer. Dus dat betekent dat ik veel meer tijd in mijn gezin kan steken. En anderen springen nu een gat in de lucht. Ik vond het enorm zwaar. Mijn dochter heb ik op een gegeven moment maar naar buiten gestuurd. Die heeft de ratslag geleerd. En nou, die is op een andere manier gegroeid dan cognitief, zullen we maar zeggen. Minister De Jonge waarschuwt wel dat we ons aan de basisregels moeten blijven houden. We moeten natuurlijk alles doen met elkaar om te voorkomen dat we een vierde golf krijgen. Zo zijn er ook zorgen over terugkerende vakantiegangers uit Spanje en Portugal. Honderden jongeren zijn er de laatste tijd besmet geraakt. GGD wil dat de reizigers zich bij terugkomst laten testen. Maar of ze dat ook gaan doen? Ik kan me voorstellen als je daar heel erg hebt gefeest, dat ze dat wel van je willen. Als ik klachten krijg, natuurlijk wel, ja. En als je geen klachten krijgt? Nee. En wie zich ook niet hielden aan de basisregels, dat waren de Amerikaanse president Biden en de Russische president Poetin. Voor hun gesprek in Genève was het gewoon weer ouderwets handen schudden. We did see a handshake, a pretty significant handshake. De twee hadden het over bijvoorbeeld de mensenrechten schendingen en cyberaanvallen. Biden wil dat vitale infrastructuur niet mag worden gehackt. I talked about the proposition that certain critical infrastructure should be off limits to attack, from the energy sector to our water systems. Een grote brand vanochtend op vakantiepark Beekse Bergen. Daar bij de ingang stond het in lichte laaien. De brandweer dat duurde wel eventjes en toen was het eigenlijk niet meer onder controle te houden. Best wel heel dicht bij je bed, dus dat is wel even schrikken, ja. De brand verwoestte het net verbouwde hoofdgebouw met enkele restaurants, een café en een zwembad. De dieren liepen geen gevaar. We hebben de mensapen veiligheidshalve binnengebracht, maar de andere dieren zijn gewoon buiten kunnen blijven. En het park blijft open, er komen wel noodvoorzieningen. De meeste eindexamenkandidaten weten het al bijna een week, maar voor veel VMBO-leerlingen was vandaag de spannende dag. Heel zenuwachtig. Ja, het is heel spannend. En dan brengen sommige leraren het ook nog eens op een spannende manier. Lars, ik heb wel verdrietig nieuws. Ik moet je gaan missen, want je bent geslaagd, jongen! Ja. Ja, deze leerlingen deden hun eindexamen digitaal, kregen de uitslag volgens afspraak 6 dagen later dan de leerlingen die dat op papier hadden gedaan. Maar ze zijn er niet minder blij mee. Mevrouw, ik hoop van u allemaal. Nou, wij houden ook van jou, lieverd. Maar je hebt het echt zelf gedaan. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ik hoop van je. En het nieuws in de krant van morgen, Michel Koenen. Ruim 1/3 van alle mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering maakt daar geen gebruik van. Dat staat groot op de voorpagina van Trouw. Op die groep is weinig zicht. De krant heeft gesproken met een freelancejournaliste van 60. Voor haar is het maandelijks een puzzel om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze verdient gemiddeld minder dan 1000 euro per maand. Ze zou dus recht hebben op aanvullende bijstand. Maar ik durf niet, zegt ze tegen Trouw. Ze ziet onder meer op tegen alle rompslomp. om telkens al mijn rekeningen te moeten verantwoorden, zegt ze. Reisbedrijven vrezen ondanks vaccinaties voor een dramatisch jaar, staat in het Financiële Dagblad. De pandemie zorgt ervoor dat de omzet in de reisbranche dit jaar amper 40% zal zijn van de jaren voor de virusuitbraak. De normale zomer is nog buiten bereik. Positieve geluiden over de reisbranche en het reisgedrag zijn er ook. Volgens het FD zo hebben beleggers weer vertrouwen in Booking.com. De aandelenkoers ligt nu hoger dan voor de pandemie. En veel kranten gaan dieper in op de problemen bij het CDA, zoals Trouw. Grootste probleem van de partijtop, CDA lijkt niet Omtzigt, maar de partij zelf, staat in een analyse in de Volkskrant. Een rommelige leiderschapswissel, een verkiezingsnederlaag, het explosieve vertrek van Omtzigt en nu de suggestie dat hij medische hulp behoeft. De rust wil maar niet terugkeren in de ooit zo stabiele bestuurderspartij. Kan dit CDA nog in een nieuw kabinet stappen, vraagt de krant zich af. Het priktempo schiet razendsnel omhoog. Maar nog niet alle problemen zijn opgelost, schrijft de Telegraaf. Zo is met de hitte van de komende tijd het bewaren van de vaccins nog wel een dingetje. En ook is de vraag of iedereen wel zal komen opdagen met dit mooie weer. Ook in de Telegraaf een kaartspel waarbij je elkaar moet besmetten met corona om als winnaar uit de bus te komen. Het gezelschapsspel is bedacht door twee Leidse studenten. Met een goede dosis zwarte humor kun je hier enorm om lachen, zeggen de makers. Bij een potje Immunowars, zoals het spel heet, voer je een biologische oorlog tegen vrienden en vijanden. Naast de ziektes kun je in de game over elkaar heen niezen en een quarantaine forceren. Maar het doel is om spelenderwijs een link te leggen tussen de wetenschap en het grote publiek. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. If the stars in the sky had a stairway, I'd climb that ladder most every day. Electric waves floating in the air. All along you were standing right there. Feels like the first time, and my heart is on fire. It's stronger than me. It took me so long to find. Feels like the first time. Berry en The First Time, de eerste keer. Ja, het was ook de eerste keer op deze manier voor Poetin en Biden, de presidenten die in Genève met elkaar spraken, 4 uur lang. De relatie tussen Rusland en de VS is op een dieptepunt. Dat zeiden ze voor aanvang van hun ontmoeting vandaag in Genève. En de vraag is nu natuurlijk, wat heeft het opgeleverd? Daar praat ik over met Nieuwsuurverslaggever Eelco Bos van Rosenthal. Goedenavond, Eelco. Goedenavond, Rob. Jij was en jij bent in Genève geweest. Hoe dicht heb je kunnen komen? Hoe heb je van de sfeer nog wat kunnen proeven? Nou, dat valt best wel tegen. Genève heeft heel veel ervaringen natuurlijk met dit soort toppen. Altijd in een neutrale Zwitserland. Dus ze zijn er inmiddels heel bedreven in. Ze zetten dan een prachtig perscentrum met uitzicht op het meer van Genève neer. Even verderop de villa waar deze bijeenkomst plaatsvond, maar wel een weg ertussenin. Nee, ze hebben echt geprobeerd ook de delegaties, denk ik, ver bij de pers vandaan te houden. Althans, waar dat kon. Natuurlijk was er ook een persconferentie. Daar kwamen ze elkaar wel onder ogen. Mm-hmm. Maar verder merk je, alles ligt zo ontzettend gevoelig. Ze hebben er ook geen behoefte aan dat je als journalist een topambtenaar, zeg maar, even in de wandelgangen tegen het lijf loopt. Dus we werden ver bij ze vandaan gehouden, ja, over het algemeen. Zeg, een afzonderlijke persconferenties na afloop, had dat ook te maken met al die gevoeligheid? Ja, zeker. Dat was omdat Biden dat heel graag wilde. Biden wilde ook deze top. Hij kwam net de uitnodiging. Maar hij wilde ook niet dat Poetin op zo'n gezamenlijke persconferentie de show zou stelen. Poetin is daar heel behendig in. Die draait de boel dan net zo dat het de Amerikanen slecht uitkwam. Dus Biden stond erop om afzonderlijke persconferenties te houden. Nou, daar kon Poetin alleen maar mee akkoord gaan. Ja. Dus Poetin was eerst en toen kwam Biden later aan de beurt. Dus geen herhaling van wat we een paar jaar geleden bijvoorbeeld met Trump zagen. Samen naast elkaar. Dat werd een spektakel, dat was dit niet. Nee. Wat viel je op in die persconferentie van Poetin? Dat hij het heel erg naar de zin had, eigenlijk. Dat hij elke vraag zag aankomen. De meeste van die vragen beantwoordt hij ook al jaren. Daar ging het bijvoorbeeld over het neerslaan van de oppositie of de strijd in Oekraïne. Hij weet precies wat hij daarop moet zeggen. En het is hem de laatste jaren ook wel makkelijk gemaakt door wat er in Amerika is gebeurd. En dat merkte je heel erg. Poetin wou het liever over Amerika hebben dan over zijn eigen land. Dus ging het over mensenrechten, begon hij meteen over Guantanamo Bay. Ging het over politiegeweld in Rusland, dan begon hij gelijk over Black Lives Matter. Er was natuurlijk in de VS heel veel aan de hand de afgelopen jaren. En Poetin, die bracht eigenlijk elke vraag van een journalist, kaatste hij de bal terug. Van kijk eerst eens naar wat er in jullie eigen land gebeurt. Ja, en daarmee een hele andere toon natuurlijk dan Poetin onder Trump, hè, zeg maar. Ja, heel anders. Aan de andere kant, kijk, toen Trump er zat en ze hebben elkaar toen een aantal keren gezien, toen hoefde Trump Poetin dat eigenlijk niet te doen. Want Trump maakte het hem helemaal niet makkelijk. Hè? Als Trump moest kiezen tussen Poetin en zijn eigen inlichtingendiensten, dan zeiden ja, ik vertrouw de Russische president meer. Dat was natuurlijk best absurd, maar Poetin kreeg het tijdens die gezamenlijke optredens met Trump helemaal niet moeilijk. En ja, als je die persconferentie in Helsinki bijvoorbeeld je herinnert, je weet niet meer wat Poetin zei, maar wel wat Trump zei. Dus Poetin was nu agressiever, maar ook omdat hij nu eigenlijk voor het eerst dat wel moest zijn. En dat tegen het licht van wat hij dan wilde bereiken, want wat was dat eigenlijk wat Poetin wilde bereiken? Nou, ik denk het feit dat hij daar stond, dat voor hem eigenlijk genoeg was. Daarom zei hij ook meteen ja toen de uitnodiging kwam. Rusland is in feite geen wereldmacht meer, eigenlijk al best lang niet meer. En dan is het voor de Russen en voor Poetin heel belangrijk om eye to eye, hè, op één podium met de Amerikaanse president te staan. Laten zien dat je door hem in elk geval heel serieus wordt genomen. En door hier te zijn, was Poetin zijn doel denk ik eigenlijk al bereikt. En hoeft hij verder niet zo heel veel meer te zeggen. Nee. Zeg, en dan Biden, Eelco, die kan soms best warrig overkomen. En dan druk ik het misschien nog zachtjes uit. Maar daar was hier, als je die persconferentie van hem bekijkt, totaal geen sprake van. Nee, Biden was heel erg helder, had dit ook heel goed voorbereid. Hij was natuurlijk al een week in Europa, maar heeft toen tussen de bedrijven door, weten we van de Amerikaanse collega's, ook heel erg met rollenspellen en zo deze top voorbereid. En bedenk ook, Biden doet dit al heel lang. Hij eet en drinkt de internationale politiek en zeker de Oost-West-politiek. Hij was in 1979 al voor het eerst in Rusland om over ontwapening te praten. Dat was als jonge senator. Hij heeft zelfs twee Sovjet-leiders nog nog meegemaakt. En 3 Russische presidenten. Dus dit is ook helemaal zijn ding. Ja, en hij wist ook precies wat hij wilde zeggen. Namelijk, deze top is belangrijk. Wij kijken elkaar in de ogen. Hij weet nu precies hoe ik erover denk. Er is misschien niet heel veel concreets bereikt. Alleen dit we weten nu van elkaar waar we staan. Ja, en dit is zeg maar een soort nieuw geëikte positie. En vanuit hier zouden we verder moeten praten. Ja, en dat was ook wat hij voor ogen had toen hij deze top beleefde. Ja, ik denk niet dat hij heel veel meer voor ogen had. Hij wist dat dit niet tot een akkoord of wat dan ook zou leiden. Je merkte wel op de persconferentie toch irritatie bij hem. Toen journalisten inderdaad zeiden van ja, maar als Poetin nergens een duimbreed heeft toegegeven. Ja, hoe kunt u dan de indruk wekken dat dit toch een succes is geweest? Want dat deed hij wel degelijk. Ja, en daar reageerde Biden eigenlijk geïrriteerd op. Hij zei tegen de journalist letterlijk van ja, dan als je mij die vraag stelt, dan snap je niet hoe internationale politiek werk, daar bood hij later weer zijn excuses voor aan. Hij is een beetje temperamentvol. Maar ik geloof wel dat in Bidens ogen was dit een succes doordat het heeft plaatsgevonden. Ja, en daar wil hij misschien wel net iets meer krediet voor dan die in elk geval de eerste uren nu van de Amerikaanse en de internationale pers krijgt. Ja, dus al met al, hoe kijk jij zelf terug op deze top? Nou, ik denk dat het moet niet veel slechter worden. En als je de Amerikaanse-Russische verhoudingen van de afgelopen tijd hebt gevolgd met die cyberaanvallen, met de strijd in Oekraïne, dan kon het wel slechter worden. En ik denk dat ze dat wel hebben opgevangen. Dat ze er wel voor hebben gezorgd dat de temperatuur niet nog verder naar beneden is gegaan. Ja, en ik denk dat zo ongeveer het hoogst haalbare was. Biden had een hele week in Europa en natuurlijk opzitten. Daarin heeft hij gezegd van nou, Amerika is terug. Dat heeft hij gezegd tegen de bondgenoten. En dat heeft hij nu ook tegen Rusland gezegd. De afgelopen jaren hadden jullie het heel makkelijk. Althans in de omgang met de Amerikaanse president. En dat is nu voorbij. Nu ben ik er. En nu moet je met mij zaken doen. Ik denk dat het zo simpel eigenlijk is dat de lat niet heel veel hoger lag. Mm. En dat Biden in dat opzicht, hij hangt nu boven de oceaan, best tevreden is. Op weg naar huis. Goed. En jij is thuis ook. Ilko, dankjewel. Ilko Bos van Rosenthal. Vanuit Genève. Dennen en Femi Kuti waren dat en Make You Crazy. Het is een moeizame strijd van donorkinderen om erachter te komen wie hun biologische vader is. Maria was het eerste donorkind in Nederland dat naar de rechter stapte, maar die rechter gaf haar in maart van dit jaar geen gelijk. En toch laat ze het er niet bij zitten. Ze maakt vandaag bekend in hoger beroep te gaan. Goedenavond, Maria. Goedenavond. En ik noem je Maria, ik noem alleen je voornaam en dat heeft een reden. Ja, klopt. Ik wil inderdaad niet met mijn achternaam in de media. Het is een best wel persoonlijk onderwerp. Ik vind het prima als mensen mij herkennen. Die mij toch wel kennen. Maar ik heb liever niet dat mensen mij kunnen opzoeken. Oké. Maria dus. 23 jaar oud. Hoe lang ben jij al op zoek naar je vader? Mijn zoektocht begon eigenlijk in 2017. Toen heb ik voor het eerst de gegevens opgevraagd. Maar ja, ik had altijd al wel een nieuwsgierigheid natuurlijk naar wie mijn vader was. Ik ben dus een donorkind. Mijn moeder heeft altijd, is daar eerlijk over geweest. Ze heeft altijd verteld hoe het zat. En ook verteld dat het een B-donor was. Een B-donor? Een B-donor, dus dat houdt donor in. Donor die ermee in heeft gestemd dat die bekend zou worden. Klopt, dus B staat voor bekend ten opzichte van A, anoniem. En dat was voor mijn moeder echt een hele duidelijke keuze. Ze wilde echt geen anonieme donor. Ze koos heel bewust voor een B-donor. Mm-hmm. Dat heeft ze mij dus ook altijd verteld. Dus ik ben opgegroeid in het vertrouwen dat ik er altijd achter kon komen wie mijn donorvader was. En toen? Toen ben ik uiteindelijk in 2017, toen werd mijn oma ongeneeslijk ziek. Mijn oma is echt een soort tweede oude figuur geweest. En dat was voor mij eigenlijk de reden om op dat moment op zoek te gaan. Toen heb ik de gegevens aangevraagd en toen kreeg ik te horen dat dat niet kon, omdat hij toch anoniem was geworden. Was geworden. Dus hij had aanvankelijk gezegd dat hij dat bekend wilde maken. Op het Klopt. Moment dat jij, dan had je 16 moeten zijn geloof ik. Hè, ja. Ja. Maar toen is hij van gedachten veranderd en toen kon het niet meer. Ja. Ja, het gekke is dat er in 2004 een wet is gekomen. En het idee van die wet was, we schaffen anonieme donoren af. Want het is niet meer van deze tijd. Maar door een overgangsregeling in die wet kregen donoren van voor die wet alsnog de mogelijkheid om anoniem te worden als ze dat niet al waren. En dus zelfs blijkbaar, zoals in het geval van jouw vader, iemand die dan in het verleden had gezegd, ik wil bekend worden. Ja. Die kon op dat moment nog terugkrabbelen en zeggen, nee, doe toch maar niet. Ja, terwijl dat eigenlijk helemaal niet de geest van de wet was. Nee. Wat weet jij inmiddels van hem? Uiteindelijk vrij weinig. Ik heb een donorpaspoort. Daarin staan een beetje basale gegevens, zoals lengte, oogkleur, haarkleur, dat soort dingen. En ik weet een aantal dingen door gesprekken die er geweest zijn met een hulpverlener van FIOM. Maar ja, echt veel weet ik niet. En wat ik uiteindelijk echt wil weten is wie die is. Ja. En daar kom ik alsmaar niet achter. Ja, je weet wel dat je halfzus en broers hebt. Klopt, ja. Hoe is je dat gelukt om die te vinden? Eerst heel toevallig via een groepsmail van Stichting Donorkind. Toen bleken daar ook mensen in die groepsmail te zitten die ook van K34 waren. K34, K34 is de donorcode. De codering van jouw vader. Klopt, ja. Dus eerst per toeval hebben we de eerste gevonden. Toen heb ik een keer meegewerkt aan een item van Nieuwsuur. De moeder van mijn halfbroer en halfzus die herkende eigenlijk haar dochter in mij. Ik leek heel erg op haar dochter. En dus zodoende hebben we hen ook gevonden. En later hebben we nog een zus gevonden via een internationale DNA-databank. Hmm. Dus het zijn allemaal kinderen die van elkaar weten, we zijn half broers, half zussen. Ja. Maar we weten met z'n allen niet wie onze vader is. Nee. Dat is het gekke, ja. En hoe voelt dat ook als je met hen spreekt? Aan de ene kant is het natuurlijk ontzettend fijn om wel toch iets aan vaderskant te hebben. En het contact is ook heel leuk. Ik voel me daar echt, dat is gewoon heel prettig om hen te kennen. Ik ben daar Herken heel blij je mee. Iets in ze? Lijken ze op je? Of het? Ja, toch wel. Ik vind het bij mezelf altijd lastiger om te herkennen dat ik op anderen lijk. Maar ik zie onder hen toch wel echt overeenkomsten. Dat ja. En wat zie je uiterlijk of hoe ze zijn? Ja, vooral toch wel uiterlijk inderdaad, ja. Ja, en het is, ja, er is toch een soort klik als je een kort DNA deelt. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Ja. En weet jij hoeveel halfbroers en halfzussen er zijn? In totaal 59. Sorry? Ja, 56 via het ziekenhuis. En ik weet toevallig dat, of via zijn donorpaspoort, weet ik dat K34 zelf ook nog 3 kinderen heeft. Dat zijn er heel erg veel. Dat zijn er heel erg veel, ja. En ik sluit niet uit dat het er nog meer worden. Dat heeft het ziekenhuis ook gezegd. We weten niet wat we niet weten. Het kan zijn dat er nog meer kinderen boven water komen. Zijn er regels voor? Mag dat eigenlijk? Nee, dat mocht niet. Het maximale aantal was eigenlijk 25. Dat vind ik al heel erg veel. Ja. Inmiddels is die richtlijn ook veranderd. Nu zijn het 12 gezinnen. En die 25 hebben ze dus ruimschoots wel overschreden. En waar is dat allemaal gebeurd? Is dat bij één kliniek geweest? Of bij dat is bij het Rijnstaten in Arnhem. Het Rijnstaten ziekenhuis in Arnhem. Ja. Ja. Dus die hebben ook iets gedaan wat niet mag. Ja, eigenlijk. Klopt. Ja. Ja. Hmm. Ja, en dat B naar A of dat mocht, dat is dus ook nog maar de vraag. Ja. Ja. Nou, ben je naar de rechter gestapt? Klopt. En die heeft eigenlijk niks voor je kunnen doen. Vat ik maar samen. Ja, of had je er toch iets aan of niet? Wat ze wel heel duidelijk hebben erkend is dat ik in beginsel wel recht heb op de gegevens. En dat het eigenlijk niet klopt dat ik die gegevens nu niet krijg. Het probleem is alleen dat zij zelf niet zien hoe zij daar een rol in kunnen spelen. Ons doel was eigenlijk ook om een belangafweging te laten maken. Maar daar is de rechtbank niet in meegegaan, ja, helaas. Dat wil dan zeggen, dan wordt er afgewogen van wat het belang van het kind is. En wat het belang van de donor is, die dan in dit geval anoniem wil blijven. En dan zou de donor dus echt zwaarwegende belangen moeten hebben. Hmm. En wat die zwaarwegende belangen zijn, dat is nog steeds eigenlijk niet echt duidelijk. Nee, en nou is er nog een rechtszaak geweest waar iets soortgelijks speelde. Mm-hmm. En daar heeft iemand wel gelijk gekregen. Ja, dat was op 2 juni was die uitspraak. Dat was bij de rechtbank Den Haag. En de rechtbank Den Haag heeft, heeft wel een uitspraak in het voordeel van de donorkinderen aangedurfd. Ja, dus dat was voor ons ook wel een reden om een extra reden om in hoger beroep te gaan. Ja, want dat is ook wel gek natuurlijk. Want jij hebt je rechtszaak, ik neem aan, ergens in de buurt van Arnhem, in het oosten van het land gehad. Ja, en er is een rechter in Den Haag en die komt tot een heel andere uitspraak. Ja, terwijl en de zaken daar worden de belangen afgewogen en daar krijgen die kinderen dus te horen uiteindelijk wie hun vader was. Ja, tenzij de donor dus zwaarwegende belangen heeft. Ja. Dus daar wordt alsnog wel een belangafweging gedaan. Maar het is inderdaad heel krom dat er, heel vreemd, dat er twee eigenlijk vergelijkbare zaken zijn met twee verschillende uitkomsten. Ja, betekent dat nou dat jij best wel gerust dat hoger beroep ingaat? Dat je denkt van, nou ja, dat zou toch wel heel raar moeten lopen als daar nou iets uitkomt waar ik niks aan heb? Ja, ergens wel. Maar nee, ik hou natuurlijk altijd in mijn achterhoofd dat het niet lukt. Dus ik wil niet al te veel van tevoren al bedenken. Maar ik ben wel hoopvol, ja. Want jij zei net al, hè, je wil het weten natuurlijk. Wat is nou wat het meest bij jou van binnen zit, waardoor je zegt van, ik moet het weten? Dat vind ik heel lastig uit te leggen. Is het een gevoel? Is het een... Ja, het is echt gevoelsmatig, ja. Er zijn donorkinderen die het vergelijken met een kinderwens. Een soort omgekeerde kinderwens. Want nou ja, dat is ook dat is niet rationeel, kan je niet echt uitleggen. Maar het is er wel, heel erg. En in die zin is dit ook wel vergelijkbaar. Ik wil het ontzettend graag en ik blijf het lastig vinden om dat uit te leggen. Ja. En in welke richting gaat het gevoel bij jou? Hoe bedoelt u? Nou, dat je het wil weten. Je zegt, het is een gevoelskwestie. Wat voor gevoel is het? Het zijn allerlei gevoelens. Het is soms ook wanhoop dat ik denk, ik kom er nooit achter. Hoop voel ik natuurlijk ook, dat ik er toch ooit achter kom. Het is heel veel. Ik vind het heel lastig om te beschrijven. Ja. Ja. Jouw vader weet, denk ik, dat jij hiermee bezig bent. Ja. Want er is een rechtszaak geweest. Dat klopt. En dat ziekenhuis is natuurlijk bezig geweest met navraag en doen en zo. Klopt. Ja, dat is wel een heel gek idee dat hij mij in de media heeft kunnen zien. En dat ik alsnog heel weinig niet weet wie hij is. En dat is ook een van de redenen dat ik niet met mijn achternaam in de media wil. Wat zeggen die halfbroers en halfzussen van jou daarover? Zijn die boos op die donor? Of wat? Nee, maar boosheid is ook niet echt een emotie die erbij zit. Wel boosheid op de situatie. In ieder geval, ik ben boos op de situatie. Maar denken ze er allemaal hetzelfde over? Of zitten daar ook verschillen tussen? Nee, er zitten wel verschillen tussen. Ja, de een hoeft het niet echt te weten. De ander wil het ook weten. Het verschilt gewoon heel erg. Dus dat verschilt gewoon per persoon. Ja. Ja. Hoe lang gaat het duren, denk je, voordat je het echt weet? Dat kan nog wel jaren duren. Jaren? Ja. Ja, hou je daar rekening mee? Ja, daar hebben we vanaf het begin ook wel rekening mee gehouden. Dat het echt een zaak van de lange adem zou zijn. Dus ja. En wat zou je tegen andere kinderen willen zeggen? Die misschien nog overwegen van, zal ik wel, zal ik niet? Is het de moeite waard om je tanden erin te zetten? Ja, zeker. Ja. Hoe moeilijk het ook is. Ja. Het is een lange weg al voor jou. Ja, dat is het. Maar het is zo'n belangrijk iets. En ik heb er eigenlijk mijn hele leven ga ik er iets aan hebben, hopelijk. Wat denk je er vooral aan te hebben? Rust. Rust in mijn hoofd. Ik ben er constant mee bezig. Ja. Het is heel ontwrichtend eigenlijk als je niet weet waar je vandaan komt, wie je ouders zijn. Dat is toch echt zulke basale informatie die eigenlijk iedereen heeft. Tenzij je donorkind bent of geadopteerd of een andere situatie. Ja. We waren heel blij dat je hier wilde komen en dit vertellen. Ja. En veel succes. Dankjewel, bedankt. Maria. Graag gedaan. No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happened. We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one and pulverize them. The Asia's crowded, Europe's too old. Africa's far too hot and Canada's too cold. And South America stole our name. Let's drop the big one, there'll be no one left to blame us. We'll save Australia. Don't wanna hurt no kangaroo. We'll build an all-American amusement park there. They got surfing too. Boom goes the whole world round will just be another American town. Oh, how peaceful it will be. We'll set everybody free. You wear a Japanese kimono, baby, be Italian shoes to me. They all hate us anyhow, so let's drop the big one now. Let's drop the big one now. Ja, is ook mooi hoor, op de dag van de top van Biden en Poetin. Political Science van Randy Newman. Goed, lange tijd was het hier in de Tweede Kamer zo dat ze tegen eventuele toetreding waren van Albanië tot de Europese Unie. Zelfs praten over toetreding was taboe. Want het had veel te veel problemen, zeiden ze hier, met corruptie en het beschermen van de rechtsstaat. Maar verschillende partijen hier in Nederland hebben het inmiddels over positieve signalen en willen nu wel degelijk om tafel met Albanië. Richard van den Brink heeft een uitgeverij in Albanië, samen met zijn Albanese vrouw. En die vrouw neemt binnenkort ook zitting in het parlement namens de oppositie. Goedenavond, meneer van den Brink. Fijn dat u hier bent, hier in Nederland bij ons. Ik had het over de partijen hier in Nederland. Hoe zit het met de politieke partijen in Albanië? Willen die eigenlijk allemaal die toetreding tot de Europese Unie? Ja, dat kan je wel zeggen. Dat de regeringspartijen, de PS en de oppositiepartijen, die vinden het allemaal prima dat ze bij Europa komen. Dus dat, daar zijn ze eigenlijk wel gelijk in. Ja, dat, en de bevolking? Ook, die dat, ja. En waarom? Wat is de belangrijkste reden? Nou, ze zien toch de voordelen ervan. En iedereen weet dat Europa, dat is toch een soort de gouden horen. Hè? En, dus ja. daar willen ze ook graag naartoe. De jongeren die willen eigenlijk allemaal naar Europa toe. De wens voor emigratie is enorm sterk. Beter leven. Ja, beter leven. Ja. Mm. En dus dat Europa, dat wil iedereen wel. Ja. En ik merkte ook dat de laatste tijd, dat als je bekend was als Nederlander. Oh ja, jij bent de schuld ervan dat wij nog steeds geen lid zijn, weet je wel. Ja, want Nederland was kritisch, hè? Maar die kritische houding is toch aan het veranderen. Ja, maar dat is ook dubbel, hoor. Want er is geen enkele reden om minder kritisch te zijn nu. Dat is de hypocrisie. Ja, zullen we het daar eens over hebben? Want het gaat over corruptie, ja. Over de rechtsstaat. Corruptie bijvoorbeeld, hè? Nou, zijn daar positieve signalen, zoals nu wordt gezegd? Kijk, als ik mensen spreek die in die diplomatie zitten. En off record, die zeggen, ja, het gaat gewoon niet meer slechter. Slechter? Het gaat alleen maar slechter. Dus, en kunt u eens aangeven, waar merk je dat in het dagelijks leven? Nou, je merkt het aan een heleboel zaken. Omdat eigenlijk zijn het meer de grotere zaken die de kleinere dagelijkse zaken bepalen. Er zijn 5 oligarchen in Albanië die het voor het zeggen hebben. Er zijn 5 stinkend rijke mensen, ook bezig met drugshandel en zo. En op grote schaal, hoor. Niet, dat zijn geen kleine jongens. Die bepalen gewoon wat er gebeurt. Dus op het gebied van import van goederen, vastgoed, noem maar op. En de huidige regeringspartij, de PS van Edi Rama, die danst naar hun pijpen. En die zorgt ervoor dat die Edi Rama die probeert ook steeds meer op Erdogan te lijken. Dat vindt hij een fantastisch figuur. Dus er wordt steeds autocratischer. Ja, dus eigenlijk zie je gewoon dat het eigenlijk alleen maar slechter wordt. En niettemin zegt Europa, en Nederland volgt dat nu een beetje. Mm. Van ja, het gaat toch wel goed, beter. We moeten nu toch wel starten met... Maar u zei, als je ze off the record spreekt, dan geven ze u gelijk. Ja. Maar on the record volgen ze de lijn van... Je merkt dus nu, de Nederlandse ambassade heeft vandaag, as we speak, een persbericht doen uitgaan. Dat morgen wordt al in de Tweede Kamer besloten dat het doorgaat. Dat weten ze kennelijk al. Hmm. Weten wij nog niet. Nee, maar dat is dus al gezegd. Zo van, nou, ze nemen al vast een voorschot erop. En nou, dat is met gejuich ontvangen door iedereen. Want ook eindelijk die lastposten van die Nederlanders. Nou ja, je had ook Macron in Frankrijk. Die lag ook wel dwars. Lag ook dwars, hè? Samen met Nederland. Nederland en Frankrijk. Ja, maar dat is ook opgelost. Ja. Zeg, in corruptie is 1 ding. Vreselijk natuurlijk, hè? De rechtsstaat. Want waar moet je dan aan denken eigenlijk? Ligt die onder vuur ook in Albanië? Of zijn er helemaal geen bewegingen dat de goede richting op? Nou, er is wel enige... er is een zogenaamde vetting. Hè? Dus er wordt gecontroleerd bij de rechters en procureurs en zo. Of dat goed werkt, of het justitieel apparaat. Ja, nou, of hoe, ze aan geld, hoe ze aan hun geld zijn gekomen. En of dat wel, terecht is, ja of nee. En dan worden af en toe mensen dus ook uit hun functie gezet. En het vervelende is ook dat een aantal hoger gerechtshoven, de constitutioneel hof en dergelijke, die zijn voortdurend onderbezet geweest, waardoor er geen rechtspraak was. En dat is ook de fout geweest van Europa, dat geven ze nu ook toe. Die vetting, ja, dat checken van die mensen, dat is van hoog naar laag gegaan. Met het gevolg dat belangrijke institutionele hoven niet konden functioneren. Waardoor de huidige partij, die PS van Rama, die heeft gewoon vrij spel gehad. En die heeft allerlei zaken kunnen doorvoeren zonder dat dat gecheckt was. Ze had geen balance. Nou, en dat is dus funest geweest. Zeg, hoe verklaart u die welwillendheid vanuit de Europese Unie dan? Want die zijn niet gek natuurlijk. Die weten voor een deel ook dat dit gebeurt. Die weten donders goed hoe het in elkaar zit. Maar hoe verklaart u dat dan? Nou, een van de verklaringen is dat ze willen gewoon rust en orde. Ze willen dat de invloed van Erdogan en Rusland zo min mogelijk is. Rusland heeft ook geprobeerd met vaccins en zo, om te kijken of ze... Ze willen Albanië binnen de invloedssfeer van de EU natuurlijk. Overal houden, waar gewrikt kon worden, dan... En ze zien dat het is een Achillespees. Die Balkan, dat is niet één Europese klont. Er zitten allemaal van die rare landjes in Noord-Macedonië en zo. Die zijn nog geen lid en daar kan je een voordeel halen. Ja, dus met een groot woord geopolitiek is dat dan, hè? Dat je daarvoor kiest, dat je zegt, en dan is Albanië misschien niet helemaal kosher, maar laten we in ieder geval zorgen dat ze weten heel goed binnen onze invloedssfeer houden. Ze weten heel goed dat die argumentatie waarom het nu opeens wel kan, niet klopt. Want het gaat alleen maar slechter. En dat geven ze ook toe. Alleen, komt hun even niet uit. Hè? Ja. En ze volgen ook de Amerikaanse politiek in die contraien. Die Amerikaanse ambassadeur is heel belangrijk. Mm-hmm. En die zet de lijnen uit en die is zeer vriendelijk met de regeringspartij. En dat is echt op het idiote af. Ja. Zeg, uw vrouw komt voor de oppositie in het parlement? Ja, zij is een bekende mediapersoonlijkheid. Ze is een bekend schrijfster. Is een van de weinige vrouwen die voor haar mening uitkomt en dat ook kan formuleren. Zij is kritisch over wat de EU doet? Ja, zeker. En ik bedoel, wat ik nu vertel, dat vindt zij ook. Ja. En desondanks komt ze dus, is gevraagd door de oppositiepartij. Stemmentrekker, dus wil je voor ons meedoen? Nou ja, en dat laat zich niet één keer zeggen. Want ze wil gewoon wel uiting geven aan het ongenoegen wat er is. Begrijp ik. En wat zou Nederland moeten doen? Wat moet Nederland doen volgens u? Ja, nee, kijk. Nederland heeft geen eigen wil in die zin. Ik heb alle illusies opgegeven. Het is toch van de gekke dat de huidige administratrice, Nederlandse ambassadrice in Tirana, op de dag van de verkiezingen, die gestolen zijn, hè, die zijn echt gestolen, feliciteert de huidige minister-president. Ze weet dat mijn vrouw, Nederlandse, voor het eerst een Nederlandse die in het Albanese parlement, ze heeft nog nooit iets van de gehoord. Ja, dat komt er niet uit. Kijk, en dat zijn tekenen aan de wand. Hè. De geopolitiek bepaalt gewoon, je moet het houden zoals we het daar hebben. En dan varen we er wel bij. Meneer Van den Brink, met die wetenschap treden wij morgen tegemoet, als wij gaan horen inderdaad hoe de Tweede Kamer daarover gaat oordelen. Maar dat weten we dan eigenlijk al. Hè? Eigenlijk is dat al voor... Mede dankzij u. Ja, dank u wel daarvoor. Goed. I'm gonna give you till the morning comes. Till the morning comes. Till the morning comes. I'm only waiting till the morning comes. Till the morning comes. Till the morning comes. I'm gonna give you till the morning Neil Young in zijn jonge jaren. Till the morning comes. Nou, de kabinetsformatie die is dus nog steeds niet echt begonnen. Wie met wie, we hebben geen idee. En dus nemen wij in een speciale serie in het oog een voorschot op de inhoud. En vanavond hebben we het over hoe zit het met defensie. Waar moeten de formerende partijen op letten als het gaat om militairen? Wat is de toekomst van defensie? Militair historicus Rijn Bijkerk. Goedenavond, meneer Bijkerk. Ja, goedenavond. Ja, is het eigenlijk een onderwerp dat leeft in de samenwerking? In de samenleving, de krijgsmacht? In de samenleving ja en nee. Als je aan Nederlanders vraagt, is de krijgsmacht noodzakelijk? Dan zegt 80% ja. Maar als je dan kijkt naar, is de gemiddelde Nederlander betrokken? Voelt hij zich betrokken bij die krijgsmacht? Dan is dat veel minder het geval. En hoe komt dat, denk je? Nou ja, die krijgsmacht is natuurlijk niet erg zichtbaar meer. Hele regio's zijn ontdaan van kazernes en bases. De dienstplicht bestaat officieel nog wel, maar is opgeschort. Dus er zijn ook veel minder contactmomenten met de krijgsmacht. En de krijgsmacht zelf heeft natuurlijk zich ook een beetje onzichtbaar opgesteld. Jarenlang mochten militairen niet in uniform in de trein zitten. Ja. Uit vrees voor een jihadistische actie. Dus je zag gelukkig ook, mogen ze dat nu wel. En zelf, je zag ze ook helemaal niet dus. Nee, maar ja, zelf vonden ze dat ook vreselijk. Dus ze zijn blij dat het nu weer mag. Maar weinig contacten, weinig zichtbaar. En zou het ook kunnen zijn dat nou toch meer mensen een beetje een idee krijgen, we moeten toch een krijgsmacht hebben? We hadden het net al over die top tussen Biden en Poetin. In Rusland zijn de zaken toch ook heel anders komen te liggen als je dat vergelijkt met de jaren of 10. Nou ja, er is een omslag geweest. Hè. Je hebt het eerste kabinet Rutte gehad, 2010, 2012. Dat heeft dramatisch bezuinigd. En eigenlijk een situatie gecreëerd die lijkt op de situatie van de jaren 20, begin jaren 30 van de vorige eeuw. Wat betreft de krijgsmacht, de kwaliteit daarvan. En dat werd ook gesteund door de publieke opinie. Ja, want iedereen dacht natuurlijk ook van waar heb je nog een leger voor nodig? Nou, ze dachten ook vooral, we hebben een financiële crisis gehad en we moeten bezuinigen. Maar vervolgens kwamen natuurlijk in 2014, 2015 de internationale ontwikkelingen. IS, het kalifaat, de Krim, Poetin, de MH17. En toen is de publieke opinie, dat blijkt uit allerlei onderzoeken, omgeslagen. En op dit moment is er wel degelijk een draagvlak voor een grotere defensieinspanning. Maar het is niet de topprioriteit. De topprioriteit is natuurlijk gewoon zorg, onderwijs, veiligheid in eigen buurt en wonen. Ja, zou je ook dat noemt zeggen. U de ijzeren driehoek, hè, geloof ik. Ja, vooral zorg, onderwijs en de veiligheid in de eigen woonomgeving. Dat is een soort ijzeren driehoek. Daar gaat het altijd over in de campagnes natuurlijk, in de formatie straks. Ja. En daar zou je nu dus wonen aan kunnen toevoegen. Dat is een actueel thema. Ja. Is het leger wat dat betreft ambitieus genoeg? Horen ze genoeg? Dat is ook een politieke vraag. Hè? Ja. Want hoeveel ruimte krijgt de krijgsmacht om zich te tonen? Er zijn wel allerlei goede bewegingen. Er worden bijvoorbeeld meer reservisten ingezet. Hè? Want dat is een brug naar de samenleving. Je bent burger, maar part-time of gedurende bepaalde tijd ben je ook militair. Er wordt ook meer gedaan aan de zichtbaarheid. Maar het is allemaal vrij marginaal. Kijk, we hebben nog maar 40.000 militairen. Op een bevolking van 17 miljoen. Dus er ligt een uitdaging. En als je het nou hebt over die formatie, het nieuwe kabinet, ik denk bij mezelf wel eens van, je kunt praten over wapensystemen, en dat is vaak ook heel sexy, hè, een mooie glimmende straaljager erbij, of een prachtige onderzeeboot. Maar dat draagvlak, dat is een stil gegeven dat misschien wel veel belangrijker is en waar eigenlijk te weinig aandacht aan wordt geschonken. Maar hoe zou je dat moeten veranderen dan? Je zou de zichtbaarheid, de contactmomenten moeten vergroten. Reservisten, ik noemde het net al. Je zou ook bij de basering, hè, van het leger, van waar zijn eenheden gevestigd, zou je ook gewoon moeten kijken, is het zinvol om in een bepaald gebied toch een zichtbaar onderdeel. U zou ze meer willen laten zien, meer open dagen. Ja, meer, ja. Als nu in Amsterdam een groep soldaten van de Nationale Reserve, dat is een paar jaar geleden gebeurd, door een wijk marcheert, dan loopt de straat uit. Dat is in geen jaren voorgekomen. Nee. Het is wel grappig, het is opvallend natuurlijk, als bijvoorbeeld bij vaccineren en zo, als de boel vast dreigt te lopen, dat iedereen roept van het leger zou eigenlijk moeten helpen. Ja, nou ja, wij leven in een weinig militaire samenleving en dat is in allerlei opzichten verklaarbaar en ook heel fijn. Maar dan maar weten, als het spannend wordt, als de vaccinatie vastloopt, dan zegt de burger, schakel het leger in of zet de generaal aan het werk. En dan wordt zo'n figuur meer vertrouwd, als het ware, dan een gemiddelde politicus of een ambtenaar. Ja. Wat vindt u van dat bedrag van, ik geloof, 17 miljard, hè, dat minister Bijleveld heeft genoemd, dat erbij zou moeten? Ja, minister Bijleveld heeft voor het jaar 2035 een ideaalschets opgesteld, hè, een visie. Zo zou de krijgsmacht er dan uit moeten zien. En dat is een volkomen irreëel verhaal. Irreëel? Irreëel. Wij geven nu 12, 13 miljard per jaar uit aan Defensie. En daar zou dan 13 tot 17 miljard bij moeten komen. Nou, dat gebeurt alleen als wij in onverhoopte oorlogsachtige omstandigheden zouden komen te verkeren. Dus overvraagd? Ja, ja. En dat krijg je nooit voor elkaar. En je krijgt dan ook een krijgsmacht die zich op van alles en nog wat gaat voorbereiden. En als je je op alles voorbereidt, dan bereid je je op niets voor. Maar waar zou u dan voor zijn? Of een veel kleiner bedrag te vragen? Er is sowieso meer geld nodig. Omdat er is heel veel achterstallig onderhoud. Als het gaat om materieel, als het gaat om kazernes, als het gaat om mogelijkheden om goed te oefenen. Er zijn ook tekorten op vlak van munitie, dus er moet meer geld bij. Maar dat hoeft niet per definitie die 2% te worden, hè, die allemaal wordt genoemd. Ook door de NAVO, dat is gewoon een politiek percentage. En ik zou vervolgens ook kijken van wat kunnen wij in Europees verband, als Europese NAVO-partners eigenlijk doen. Want Europa geeft, alles bij elkaar opgeteld, heel veel geld uit aan Defensie. Veel meer dan Rusland. Want Rusland is helemaal niet zo machtig. Omdat wij het zo versnipperd doen. Het zijn allemaal landen, die hebben elk hun eigen legertje. Met z'n alles wat. En ze kunnen niks goed of niks lang volhouden. Dus je moet op dat Europese niveau veel meer samenwerking zoeken. Maar hoe dan ook, hè? Straks dan als die formatie, wie weet wanneer, eindelijk eens een keer echt op gang komt, dan zal er toch ook gesproken worden over Defensie en over geld en noem maar op. Wie zitten daar aan tafel? Zijn dat mensen die voldoende kennis van zaken hebben? Ja, dat is een beetje het probleem bij Defensie. Als je de afgelopen decennia de formatiebesprekingen volgt, dan zie je dat op de beslissende momenten het belang van Defensie, van de krijgsmacht, eigenlijk niet goed wordt behartigd aan de tafel waar de laatste onderhandelingen plaatsvinden. Want daar zitten mensen die er. Nou ja, het is wat makkelijker om de laatste paar honderd miljoen die je nog moet vinden, om het regeerakkoord rond te krijgen, te vinden bij Defensie. Het is veel lastiger om dat bij de zorg te vinden of bij het onderwijs. Dus in die laatste ronde, er zitten ook vaak niet de mensen aan tafel die veel hebben met Defensie of er veel kennis van hebben. In die laatste ronde sneuvelt Defensie nog wel eens. En ziet u dat weer zo gaan deze keer? Dat weet ik niet, want ik denk dat er in Den Haag wel het besef is dat er wat gedaan moet worden. Ja, maar als in de laatste ronde uiteindelijk toch die beslissingen moeten worden genomen, er zitten mensen die niks met Defensie hebben, dan weet ik wel hoe het loopt. Ja, dat wordt spannend. Maar er is in de samenleving wel draagvlak voor een grotere defensie-inspanning. Ja, is anders dan een tijd geleden. Hè? Zeker, dat is eigenlijk zeker. Wat u signaleert. Zeker. Ja, goed. Mag ik u hartelijk danken. Gaan we in de gaten houden en gaan we volgen natuurlijk. Is dan de standaard afsluiting van zo'n gesprek. Maar in dit geval heel gemeend. Dank u. Dank u wel. Het is 5-12. 2-0 voor de Rode Duivels. Het staat 2-0 voor Oranje. Ja, in onze serie Bijnamen in het voetbal zijn we aangekomen bij België. Tom Lanois is schrijver, columnist, dichter en niet te vergeten Belg. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zat nog even te twijfelen. Zeg ik dan Vlaming of Belg? Hoe noem je jezelf eigenlijk? Het is de beide. Beide. Maar door het voetbal vooral ja. Belg nu deze dagen? Absoluut, hè? Ja. En geldt dat voor het land ook? Ja, nou, ik ben niet zo'n voetbalfan. Maar ik kijk wel met vrienden naar het Eurosongfestival om ons te vermaken. En zo'n EK of een WK is toch een soort Eurosongfestival voor heteroseksuelen. En dan doen we ook mee. Uit solidariteit, zeg maar. En dat is heerlijk gewoon. En zeker de laatste tijd, die Rode Duivels. Niemand begrijpt. Dus er was nu wel een heel stuk op CNN, de Belgian Blueprint, hoe het komt dat we zo'n klein land opeens zo'n goede ploeg heeft. En dat was ook voor mij een revelatie. En op dezelfde manier, ik moet jullie danken dat ik die naam heb mogen opduiken, de Rode Duivels. Ik wist helemaal niet waar dat vandaan kwam. Nee, en vertel eens, hè, want kijk, dat ze zo heten, dat weten we in Nederland allemaal. Hè. In deze serie horen we soms ploegen waarvan we geen idee hadden dat dat hun benaming was, maar Rode Duivels weten we. Ja. Maar waar komt dat vandaan? Maar kijk, ik ben een politiek beest, dus ik dacht verkeerdelijk dat het kwam vanwege de rode band op het nationale dundoek. Ja? Wat het dan verschilt van de Vlaamse vlag, want die is alleen maar geel en zwart. Dus, maar blijkt eigenlijk dat Nederland een grote rol heeft gespeeld. Want eigenlijk, we spreken nu over het begin van vorige eeuw, was het heel gebruikelijk dat twee landen, buurlanden, Frankrijk en België, Nederland en België, dat die een derby speelden. En het was na een van die derbies der lage landen, 1906, ik heb het opgezocht, in Antwerpen dan nog, waar ik woon, waren de Belgen in groten doen. Ik lees het nu even voor. Ze waren eerst een week eerder gaan winnen met 0-5 bij Frankrijk. En in Nederland hebben ze exact dezelfde forfaitcijfers neergezet. En het was een uitzonderlijke wedstrijd, want de hoofdredacteur, redacteur van het Sportleven, helemaal in het Frans natuurlijk toen, schreef: de Hollanders waren de favorieten, maar meer was niet nodig om nieuwe moed te geven aan de kleine rode duivels, les petits diables rouges. Kijk. Dat is de eerste keer dat die naam is gebruikt en die is gewoon blijven, ja, die is blijven hangen. Ja. Die is blijven hangen. Ja. Ik neem aan dat ze in het rood speelden ook. Ja. Maar dat viel op heel vruchtbare grond. Ja. Zee, jij bent dichter, zei ik net ook. Hè? Ja. Is het mooi, literair mooi ook? Rode duivels? Wat zie je? Wel, eigenlijk, het is bijna Le Petit Diable Rouge. Omdat dan die klinkt nog mooier, hè? Ja. Dat klinkt al mooi. Maar ik vind eigenlijk, nee, sorry, ik vind Rode Duivels mooier eigenlijk. Maar het is vooral natuurlijk, het levert enorm mooie outfits op bij de fans. En het levert heel veel mogelijkheden op tot marketing. Dus hier, op dit moment in België, ik weet dat bij jullie is het dan, is het allemaal oranje en maatjesharing en oranje klompen en oranje whatever. Bitterballen enzovoort. Hier is het echt inderdaad, bij die fans lopen mensen echt als duivel verkleed. En dat is iets wat natuurlijk heerlijk is. Je kan heel veel verschillende duiveloutfits bedenken. En de trident, dus de drietand, dat is tot, ja, de drietand. Ja, dat is tot en met nu de naam van het vliegtuig waarmee de rode duivels de wereld afvliegen. En ik denk dat het een combinatie van dat is. Het spreekt tot de verbeelding, het is lekker, het is speels. Het klinkt ook lekker agressief ook eigenlijk, hè, als je dat zo hoort. Van, ja, als je soebo eventueel. Ploeg. Kijk, ja, in Nederland dan zitten ze met een bos tulp of wortels op hun hoofd. En bij jullie komen ze met die drietand aan. Dat is toch een andere koek. Ja, maar tegelijk, voor zo'n klein land blijft het altijd een beetje lachen. Maar is het toch, ja, ik zit me de hele tijd nog het hoofd te breken. En CNN bracht de oplossing. Ze hebben dus inderdaad na een rampzalige, ik denk dat het in 2000 was of zo, na een rampzalig toernooi, hebben ze echt met alle bobo's zijn ze bij elkaar gekomen en hebben ze echt een heel plan uitgestippeld. Ene meneer Sablon, meneer Zavel. En dus er zit echt wel een strategie achter. Dat vond ik nou het strafste. Maar ja, het is ook een uiting, stond ook in dat stuk hoor, van die diversiteit. Hmm. Al die spelers bij ons, die grote spelers, spelen in heel diverse competities en brengen hun kennis mee. En dan hebben we natuurlijk, ja, mensen als Lukaku en zoveel. Ja, dit is toch die hele melting pot die Brussel en België betekent. Ja, die manifesteert zich in die voetbalploeg. Dat is mooi, hè? Dat is hartstikke leuk op dit moment. Ja. Trek jij zelf ook nog wat roods aan? In huis wel. Dus als we vieren, is het echt helemaal Eurosongfestival. We hebben van die, nou, dat zijn drie kleurige pruiken dan, hè? Geel, zwart, rood. Maar we hangen wel de vlag uit. We zijn heel fanatiek wat dat betreft. Voor de rest, ik weet eigenlijk geen bal van voetballen. Maar het is enorm feest. Okay. En dus dat zie je ook wel in die televisie. Dat is het enige waar ik jullie Nederlanders een beetje zou willen vragen. Jullie televisieprogramma is zo een beetje stuurs. Okay. Lach nou. Ik geef het door, Tom. We moeten afsluiten. Ik geef het door. Ja, oké. Okay. We moeten afsluiten. En ik wens jullie veel succes. De rode duivel. Ja. Ja? Veel succes. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Tot zover. Morgen zit op deze plek Lucella Carrasso. Ik wens u met al deze wijze woorden in het achterhoofd een goede en rustige nacht. Slaap lekker. In LG OLED extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. Als we in deze tijd ergens te weinig van hebben, dan is het ruimte. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en in mijn nieuwe boek neem ik je mee op een ruimtereis op aarde. In Lichtjaren heeft niemand haast, gaat over het heelal en over de stoep die we delen met de buren. Nu in de boekhandel. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel.